سملم بکڑپ انگر دمینی عشق خمار مکڑا خمار دمینی عشق خمار مکڑا خمار دمینی سملم بکڑپ انگر دمینی عشق خمار مکڑا خمار دمینی عشق خمار مکڑا خمار دمینی چی دا شہید منصور یاد پیا ژوندشی چی دا شہید منصور یاد پیا ژوندشی چی دا شہید منصور یاد پیا ژوندشی چی دا شہید منصور یاد پیا ژوندشی دا وخت قاضی کړم په درد مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه دا وخت قاضی کړم په درد مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه سملم بکړه په انګار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه دا بارود واسکټ لملا چې تړم دا بارود واسکټ لملا چې تړم دا بارود واسکټ لملا چې تړم دا بارود واسکټ لملا چې تړم زما هم د غاد اظهار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه زما هم د غاد اظهار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه سملم بکړه په انګار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه نقرر زړه د می سکون رنگ کوي نقرر زړه د می سکون رنگ کوي نقرر زړه د می سکون رنگ کوي نقرر زړه د می سکون رنگ کوي بلای واخلم شم زار د مینه عشق خمار میکړه خمار د مینه بلای واخلم شم زار د مینه د افغانستان اسلامي امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پیلسن کلین پویار د تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشه ل البوم څخه بکڑا پا انگار د مینه عشق خمار میکڑا خمار د مینه عشق خمار میکڑا خمار د مینه زړ گیو یار افتخار پر کوا زړ گیو یار افتخار پر کوا زړ ګړو یار افتخار پر کوا زړ ګړو یار افتخار پر کوا خدای ګوچ خخکاری پر هر دم نی عشق خمار میکړه خمار دم نی خدای ګوچ خخکاری پر هر دم نی عشق خمار میکړه خمار د مینه سملم بکړه په انګار د مینه عشقا خمار مکڑا خمار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی ور خطا نشیز مارم زر زر گیا ور خطا نشیز مارم زر زر گیا ور خطا نشیز مارم زر زر گیا ور خطا نشیز مارم زر زر گیا زوتر منزلا پدیلار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی زوتر منزلا پدیلار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی سملم بکڑا پا انگار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی کڑمی اسیر فزولنو دزلفو کڑمی اسیر فزولنو دزلفو کڑمی اسیر فزولنو دزلفو مظلوم ملیما گنہگار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی مظلوم ملیما گنہگار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی سملم بکڑا پا انگار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار دمینی عشقا خمار مکڑا خمار